ah kime ses, ah. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sanına da sanına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sanına da sanına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Haydi yavrum dön dolaş yine.